and check under every rock for signs of life. Come face the wind as you ride downhill on your bike. Go find a blackberry patch in the fields, pick as much as lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Vind je het gek dat ik denk aan ABBA als ik dit zo hoor van Gemini? Just Like That. Kan zomaar gebeuren. Prachtig nummer ervoor van Tracy Coletto. Summer. Mooi nummer uit 2018. Tracy is een singer-songwriter uit de States. We gaan het hebben over een nieuwe ademtest. Voor kinderen vooral. Je hoort daar alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Er komt een nieuwe ademtest voor peuters en dat kan longschade voorkomen. Ik ga daarover praten met de heer Harold Roelofs. Hij is woordvoerder en PR-adviseur van het Longfonds. Meneer Roelofs, wat voor ademtest hebben we het hier over? We hebben het over een ademtest die speciaal voor kleine kinderen gebruikt kan worden. De situatie is dat met astmapatiënten is het zo dat je vaak laat definitief kunt vaststellen dat er sprake is van astma. En terwijl die kinderen dan al wel een aantal jaren daar last van gehad hebben, zijn de bestaande testen die zijn zodanig dat je dat bij een klein kind van 2 jaar, een peuter bijvoorbeeld, niet op een normale manier kunt afnemen. Waarom kan dat niet? Nou, zo'n peuter die moet echt heel krachtig blazen in de apparatuur om dat te kunnen vaststellen, om naar die lucht die die uitblaast te kijken en daar metingen van te kunnen doen. En bij deze test is dat blazen niet nodig en wordt gewoon letterlijk de adem gemeten. En hoe wordt dat gemeten? Dat gaat met een speciaal apparaatje. Dat is ook te bekijken op de website van het Longfonds, longfonds.nl. Het kleine kind krijgt het apparaatje op zijn neus. Het ziet eruit als een mondkapje en gaat dan gewoon rustig ademen. De lucht wordt opgevangen en daar worden vervolgens metingen op gedaan. En wat wordt er precies gemeten? Wat heb je in je adem wat iemand met zonder astma niet heeft? Dat zijn bepaalde stoffen. Je moet zo zien, astma is een soort chronische ontsteking. Het is helaas niet te genezen, maar wel gedeeltelijk hanteerbaar te maken met medicijnen. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. En het is van belang om dat zo vroeg mogelijk te meten ook. Omdat, kijk, wat wel eens wordt gevraagd, waarom, als je twijfelt of een kind van 2 wel of geen astma heeft, waarom geef je hem dan niet gewoon de astma-medicijnen? Dan zit je gewoon goed, zou je denken. Maar dat is niet zo, omdat medicijnen tegen astma kunnen heel veel bijwerkingen geven. Te denken valt aan hartkloppingen, groeiproblemen, allerlei dingen kunnen daarbij een rol spelen. Dus dat wil je niet voorschrijven als het niet echt nodig is. En daarom is deze test zo van belang, omdat je het dan vroeg kunt vaststellen. Ja, hij is nog in de ontwikkelingsfase, in de testfase. In welk stadium is het precies? Nou, er is nu een vervolgonderzoek gestart. Het gaat nog zeker 5 jaar duren voordat hij op de markt komt. Er zijn een aantal onderzoeken geweest, gefinancierd door het Longfonds. Wij zijn een van de initiators daarvan, samen met de Universiteit van Maastricht. Die zijn succesvol geweest. Daardoor weten we dat de test met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid werkt. Op de manier zoals we dat voor ogen hadden. Alleen om echt op de markt te komen, moet er een aantal vervolgonderzoeken worden gedaan. En dat wordt nu gestart. En het is ook een beetje, de start van het onderzoek is ook een beetje gekoppeld aan de collecteweek van het Longfonds. Die is van 13 tot 18 mei. Om dit soort onderzoek mogelijk te blijven maken. Is dit het laatste onderzoek wat nog nodig is? Ja, dat is een onderzoek dat nog 5 jaar gaat duren voordat het helemaal is afgerond. En daarna is het wat dat betreft klaar. En dan hebben we een goede case om ervoor te zorgen dat ziektekostenverzekeraars dit gaan vergoeden. En dat het voor iedereen toegankelijk wordt. Ja, want dat is ook het probleem vaak. Hè? De ziektekostenverzekeraars moeten goede onderbouwing onder ogen krijgen om dit te accepteren in het pakket dat dit vergoed wordt. En er zijn natuurlijk wettelijke regels. Wanneer mag je een nieuwe methode op de markt brengen? Allerlei wetten om dus de patiënt eigenlijk te beschermen. Maar daardoor duurt het dus wel zo lang voordat het eindelijk beschikbaar is. Ik denk dat mensen waarbij astma in de familie zitten wel zitten te springen om zo'n test. Want hoe eerder de juiste diagnose, hoe beter natuurlijk om verdere schade te voorkomen aan de longen. Ja, en misschien ook om gerustgesteld te worden, want het is natuurlijk lang niet altijd astma. En als je dat vroeg genoeg weet, dan kun je die angst ook loslaten. Dat is ook heel prettig. Ja, precies. Goed, ik hoop dat het onderzoek toch snel verloopt en dat over 5 jaar inderdaad mensen hiermee geholpen worden. En ik dank u verder voor de informatie. Heel graag gedaan. Ik sprak met Harold Roelofs, hij is woordvoerder en PR-adviseur van het Longfonds. Dank u wel. plus fort qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Pour moi la règle prouve l'exception, mais la grammaire y voit des inconvénients. Aussi j'ai pris une sage décision, j'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus, les résignés. Mais moi, je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Tot middernacht, de late avond. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Baby, light my fire. Try to set the night on fire. gast Feliciano hier in de late avond. Light My Fire. En Salvatore Adamo met Amour Perdu. Lang geleden. Goh. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond. Maar dat niet alleen. Ook een pittig commentaar van Han van der Horst. Hij gaat het zo meteen hebben over de nieuwe gemeentehuizen in al die fusiegemeenten. Je hoort het zo meteen. Na Paul McCartney samen met Wings en My Love. It's understood, it's in the hands of my love, and my love does it good. When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, u weet hoe ik erover denk. Eerbied voor eeuwenoude gemeenschappen die een eigen gemeente vormen. Plus 1. Gemeentelijke fusies, altijd -10. kost alleen maar geld. Als je niet oppast, zet het college een of ander megalomaan gebouw neer in the middle of nowhere bij wijze van gemeentekantoor, waarna de gemeentelijke lasten omhoog moeten om de kosten op te vangen. De burger komt verder dan ooit van zijn bestuur te staan. Ambtenaren en wethouders doen allerlei ingrepen in de dorpen buiten de hoofdplaats zonder dat ze enig gevoel hebben van wat de hartenklop is van zo'n kleine gemeenschap. Goeree Overflakke, Hoekse Waard, Lansingerland, ze hadden er nooit aan moeten beginnen. De politiek van Hoekse Waard, de nieuwste fusiegemeente in onze ongelukkige provincie, zit in zijn maag met de vele voormalige gemeentehuizen die je overal op het eiland aantreft. Wat moeten we daar nu mee? Dit ligt, zoals ze het zeggen, op het bordje van burgemeester en wethouders en je gelooft het of niet, die ideeën liggen al klaar. Ze zijn uiteenlopend, maar als je de fraaie verpakking afscheurt, dan zie je meteen hoe het gaat aflopen. Ze gaan er commercieel vastgoed van maken. Ze gaan de boel verpatsen. Ze willen het op de markt gooien. Nu zijn de prijzen van vastgoed hoog. Nou kun je centen binnenharken. Allemaal voor de burger die anders zijn lasten steeds maar weer ziet stijgen. Daarom moet je die gemeentehuizen kwijt op de markt. Weg ermee. Je zou er ook anders naar kunnen kijken. Je zou kunnen zeggen, die panden zijn ooit opgetrokken en betaald door de nu opgeheven gemeentes. Dit betekent dat de inwoners van het dorp of de dorpen die gezamenlijk die opgeheven gemeente vormden, er een soort van moreel recht op hebben. Zulke gebouwen zijn, ook al omdat ze beschikken over een kantine en een raadzaal, bij uitstek geschikt om te dienen als gemeenschapscentrum. Als plek waar de dorpelingen hun eigenheid kunnen beleven op hun eigen manier. Waar ze het karakter van hun gemeenschap en hun collectief geheugen kunnen bewaren. Er zijn genoeg verenigingen die naar vergaderruimte omzien en zo'n gemeentehuis nieuw leven in kunnen blazen. Maar het zullen wel kantorencomplexen worden. Of ze timmeren er van die peperdure appartementen in voor jonge, urbane succeskoppels die in het weekend wel uitzicht willen hebben op de akkers. Dat lot is trouwens heel wat panden beschoren die worden afgestoten door gemeentebestuur omdat ze leeg komen te staan. Scholen uit de jaren 50 bijvoorbeeld. Daarmee wil zo'n wethouder dan koppels en jonge gezinnen uit de middenklasse binnenhalen omdat hij denkt dat de gemeenschap daarop vooruit zal gaan op zulke mensen. Dat die vanuit hun dure appartement in het voormalige gemeentehuis zich onmiddellijk op het dorp zullen storten in plaats van dat zij georiënteerd blijven op de grote stad waar ze werken, waar ze studeerden, waar zich het netwerk van hun vrienden en kennissen bevindt, waar ze hun trendy levensstijl kunnen botvieren. Daarom zeg ik, dorpsbewoners, let op uw zaak. Ik zet het vanavond allemaal misschien een beetje aan, maar zorg dat ze de kroonjuwelen van jullie gemeenschap niet aan de meest biedende verpatsen waar je bij staat. Ga in een kring staan om wat je dierbaar is geworden. Laat gemeenschapszin het winnen van hebzucht. Meisje met de parel, zo leef ik in jouw schaduw. Ik zie je lippen zwijgen met elke nieuwe adem. Ik wil het je vertellen. Oh. met jou alleen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Land is Een van de laatste hits voor Dusty Springfield. Heerlijk. Hier de late avond. Nothing Has Been Proved. En Aurélie uit België. Je hoorde haar met het meisje met de parel. Zo keek ze naar hem. We kennen allemaal schilderij, denk ik. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over, jawel, het leven en werk van René van den Kerkhof. Ze doet van alles in beeldvorming. Hoe dat gaat, dat hoor je zo meteen. Nou, Lou Reed en Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Een veelgecoverd nummer van Lou Reed. Perfect Day hier in de late avond. Laatste gesprek voor vandaag. Interessant. We gaan het hebben over René van den Kerkhof. Met René van den Kerkhof. Althans, we. Mariska de Vries doet dat. René van den Kerkhof is een creatieve duizendpoot. Zij is illustrator, maar ze doet nog heel veel andere dingen. René, welkom in de studio. Je komt uit Dordrecht. Je werkt in Dordrecht. Ja. Je wilde vroeger dierenarts worden. Hoe is dat zo gelopen in je leven? Nou, ja, die dierenarts, dat is inderdaad een jeugddroom. En als ik mijn vader moet geloven, weet hij het precieze moment, heeft hij het precieze moment in mijn ogen gezien wanneer die switch kwam van dat ik het niet meer wilde. En dat was toen onze kat op de tafel van de dierenarts lag met, volgens mij was het blaasgruis, en het niet ging halen. En toen realiseerde je pas wat het vak van dierenarts inhield. Dat, ook, dat er ook dieren opgesneden moeten worden en dat er ook dieren het niet redden. En dat was toch de mindere kant. Ja, ik ben wel altijd van het dieren verzorgen, paardrijden. Ik heb ook meegeholpen in een dierenasiel, van alles. Maar dat was het niet voor mij. En als ik, er gaan sowieso dieren dood in je studie, tijdens je werk. En dat, dat wilde ik niet. Nee. En toen ben ik totaal niet meer de beta kant op gegaan. Wat, wat ben je toen gaan doen? Want je bent volgens mij ben je literatuur gaan studeren. Ja, ik had, moet je voorstellen, je zit op de middelbare school. Je denkt je hele leven al dat je dierenarts wil worden. Dus je hebt al die beta vakken. En toen, toen wil je dan niet meer. Toen viel je in een gat, moest er ineens een switch komen. Dus toen ben ik allemaal open dagen gaan bezoeken. Ik heb een heel fijn traject gehad bij de mentor. En die heeft met mij meegedacht wat ik belangrijk vond, wat ik interessant vond. En er zijn een aantal open dagen uit voortgekomen. Ik heb bijvoorbeeld ook nog getwijfeld over Japanse taal en cultuur. Dat is weer heel wat anders. Maar uiteindelijk, okay, ben je literatuur gaan doen, ja, maar uiteindelijk toch in de kunst terechtgekomen. Hoe is die switch gegaan? Nou, het literatuur is ook iets wat ik interessant vind. Ik noem literatuurwetenschap tegenwoordig een nuttige omweg. Je hebt veel kunstgeschiedenis, krijg je. Je kan heel veel lezen. Je kan helemaal onderdompelen in verhalen en metaforiek. En heel veel interessante lessen trekken uit culturen van nu en vroeger. Maar ik zag mij niet in de wetenschap werken of in de boekenwinkel of ja, niet als docent voor de klas staan. Nee, en ik had het wel een beetje gehad met alleen maar lezen en schrijven over tekst. En ik ben altijd blijven tekenen. En toen ben ik op een gegeven moment zoiets gehad van, nou, dan moet ik misschien toch maar eens naar een kunstacademie gaan kijken. Ook al was kunstacademie voor mij altijd heel abstract en echt kunstzinnige mensen gingen daarnaar. Maar ik had niet echt het idee dat ik dat was. Goed, uiteindelijk ben je toch op de kunstacademie terechtgekomen. Je hebt daar een opleiding gedaan. Ja. Dan ben je klaar met je opleiding. Hoe vind je werk? Wat ga je doen? Nou, voor mij was dat niet een schone afscheiding. Dus je hebt het zwarte gat na de kunstacademie, maar dat heb ik totaal niet gehad. Ik ben ook al in mijn afstudeerjaar, 1 september van het afstudeerjaar, ben ik voor mezelf begonnen. Heb ik me ingeschreven bij de KVK, want ik had al wat kleine opdrachtjes lopen. En ook bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen in Rotterdam, kon ik al wat eerste klussen doen. En dat heb ik tijdens mijn afstudeerjaar al wat uit kunnen bouwen. Met als resultaat dat ik 3 maanden later afstudeerde dan de rest van de klas. Dat maakt niet uit. Het was wel nuttig in ieder geval. Ja. Je tekent en je schildert vooral, begrijp ik. Je maakt tekeningen in de rechtbank. Maar je doet ook andere dingen. Wat doe je nog meer? 2 factoren die in heel veel van mijn werk, eigenlijk zeg 95% van mijn werk terugkomt, is A, dat het figuratief is. Dus dat mensen zien wat het is. Het is niet heel abstract, vaag werk. En 2 is dat het vaak iets te maken heeft met de maatschappij. Bijvoorbeeld voor vakbonden, voor gemeentes of een maatschappelijk onderwerp zoals diversiteit, ongelijkheid, armoede. Dat zijn wel dingen waar ik me veel mee bezig hou. Natuurlijk de vraag die vaak gesteld wordt als je kunstacademie hebt gedaan en je gaat daarna werken. Kun je ervan leven? Ik kan ervan leven. Ik was dus al part-time bezig tijdens mijn afstuderen. En na het afstuderen heb ik ook voor mezelf de keuze gemaakt om het fulltime te willen uitbouwen. Je hebt ook mensen die dan een bijbaan nemen en dan 24 uur ergens werken per week. En het dan lastig vinden om de eigen praktijk op te bouwen. Ik heb er echt een noodzaak van gemaakt dat ik daar mijn geld uithaal. Dat ik mijn boterham en mijn huur kan betalen. Inmiddels woon ik samen in toch. Dus dat scheelt weer de helft. Verdacht, ja. Maar, verdacht, ik bedoel verdeeld. Dus daar, maar daar kun je van leven. Dat is, ja, dat is goed te doen. Maar je moet alleen wel een beetje commerciële instelling hebben natuurlijk. Je moet je echt focussen op je doel. Misschien een beetje een vies woord in de kunst, maar je moet zeker wel ondernemend zijn. Weten zakelijk wat je waar zijn. Bent. Durven onderhandelen. Vooral nee durven zeggen. Maar mijn naam René is al 60% nee. Dus dat is wel goed te doen. Dat komt goed uit. Dat past goed bij. Als mensen meer over je werk willen weten en ze willen je eventueel inhuren voor een opdracht, waar kunnen ze je vinden? Heb je een website? Ja, de website is neetje.nl. En eigenlijk ben ik op de meeste grote social media ook wel vindbaar en bereikbaar. Goed, ik wens je heel veel creatieve inspiratie en heel veel succes met je eigen bedrijf. Dankjewel. Come and talk of all the things we did today. Here and laugh about our funny little ways while we have a few minutes to breathe. And I know that it's time you must leave, but darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you dawdled. my darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. And now a quarter of my life is almost past. I think I come to see myself at last. And I see that the time spent confused was the time that I spent without you. And I feel myself in blue. So darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you got home. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. De mannen van Love and Spoonful aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Darling, be home soon. Ja, ik ga buis aan, heet het dan, hè? Tja, na deze mooie aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Hij gaat je oren ook weer verwennen. Met mooie muziek en een paar interessante onderwerpen. Tot besluit van de show. Een prachtige van niemand minder dan Dean Friedman. Je hoort zo meteen Lydia. Ik wens je een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Lydia keeps my toothbrush in her apartment. And she never complains. Well, hardly ever. And then jokingly she says, boy, it's been so long since I've held you. I nearly gave you up for dead. I nearly gave you up for dead. I nearly gave you up for dead. Lydia, Lydia, how come you understand? I can offer you nothing at all. Off again, I must be off again. Lydia, you know I always talk about conscious decisions, about running my own life. But maybe I'm fooling myself. It's a role I like to play. 'Cause more often than not, I'm down here on the corner. I'm sorry I woke you. Do you feel like some company? Babe, I need a place to stay. Lydia, Lydia, how come you understand? I can offer you nothing at all. No, this is more than I had planned. that I can.